48. Bildiği halde kıbleden başka tarafa namaz kılmak küfr olur. Namazı kıbleye karşı kılmak lazım değildir diyen kâfir olur. 49. Bir Müslümanı kötülemek için kâfir demek küfr olmaz. Kâfir olmasını isteyerek söylemek küfr olur. 50. Günah olduğuna ehemmiyet vermeden günah işlemek küfr olur. 51. İbadet yapmanın lazım olduğuna ve günahtan sakınmanın lazım olduğuna inanmamak küfr olur. 52. Toplanan vergiler sultanın mülkü olduğuna inanmak küfr olur. 53. Kâfirlerin dini ayinlerini beğenmek, zaruret yok iken zünnar kuşanmak ve küfr alametlerini kullanmak ve bunlara muhabbet edip el kavuşturmak küfr olur. 54. Rızası ile filan şey filan kimsededir yahut yoktur, kâfir olayım, Yahudi olayım diye yemin eylemiş olsa, o şey o kimsede olsun veya olmasın, o kimse kendi rızasıyla küfre varmıştır. 55. Zina, livata, faiz, yalan gibi her dinde haram olan bir şey için helal olsaydı da ben dahi işleseydim diye temenni etmek küfürdür. 56. Peygamberlere aleyhimüsselavatü ve teslimat inandım ama Adem aleyhisselam peygamber midir bilmiyorum demek küfürdür. 57. Muhammed aleyhisselamın ahir zaman peygamberi olduğunu bilmeyen kâfir olur. 58. Bir kimse peygamberlerin dediği doğru ise biz kurtulduk dese kâfir olur. Bu sözü şüphe yoluyla söylediyse kâfir olur. 59. Bir kimseye gel namaz kıl deseler o da kılmam dese kâfir olur. Ama muradı senin sözünle kılmam, Allahü Teala'nın emriyle kılarım dese kâfir olmaz. 60. Bir kimseye sakalını bir tutamdan kısa yapma veya bir tutamdan fazlasını kes, tırnaklarını kes. Zira Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem sünnetidir deseler o da kesmem dese kâfir olur. Sair sünnetler de böyledir. Senin sözünle işlemem ama Resulullah'ın sünneti olduğu için işlerim demek küfür olmaz. İnkar maksadıyla olursa küfür olur.